Dobré ráno, je tady pan Howard. Měl jsem... Promiňte, hlásili, abych přišel do ředitelny. Pan Howard za chvíli přijde. Aha. Chtěli jsme si s tebou promluvit možná, jestli jsi chtěl posadit. My jsme Connorovi rodiče. Aha. Zlato, možná bys chtěla pokračovat? Rychle, to opravdu nezvládnu. Tohle je... Connor... chtěl, abys tohle dostal. My jsme... nikdy předtím jsme o tobě neslyšeli. Connor nám nikdy... No ale pak jsme našli drahý Evne Hansen. On vám to dal. Nevěděli jsme, že vy dva jste přátelé. Přátelé. Mysleli jsme si, že Connor žádné kamarády nemá. A pak jsme si přečetli tenhle dopis a celkem jasně z toho vyplývá, že ty a Connor, nebo alespoň, že Connor tě považoval za svého. No, chci říct, je to přímo tady. Drahý Evne Hensne, ten dopis je adresovaný tobě, napsal ho tobě. Aha, vy si myslíte, že mi tohle Connor... Pardon, že mi tohle Connor napsal? Chtěl jste o to s tebou podělit. O tahle slovo. Jeho poslední slovo. Chtěl, abys tohle dostal. Promiňte, jak to myslíte, jeho poslední slova? Connor si vzal život. Co? Je to jediné, co jsme u něj našli. Měl to složené v kapse, je vidět, že to chtěl nějak vysvětlit, proč se... Přál bych si, aby všechno bylo jinak. Přál bych si, aby byl součástí něčeho. Přál bych si, aby to, co říkám, bylo pro někoho důležité. Prosím tě, přestan, Larry. Ale Connor tohle to... Promiňte, Connor tohle nenapsal. Jak to myslíš? No, to nepsal on. Co ti myslí? Očividně je v šoku. Ne, já jenom... Co ti to tam napsané? Já se moc omlouvám, můžu už prosím. Pokud to nepsal, Connor... Že už by měl opravdu jít. Neřekl ti něco? Nevšiml jsi tím, můžu už prosím jít. Ale všim to ty jediné, co máme. Všechno, co nám pojde zbylo. Zlato, poslouchej mě, prosím. Měli byste. Vezměte si to, prosím. Podívej na jeho sádra. Jeho nejlepší, nejdražší přítel.